Haya, kurejea wahamiaji wa Habasha. Wahina rujui almuslimina min Khaybara, na wakati wa kurejea waislamu kutoka Khaybara, kadima min alhabashati Ja'far ibn Abi Talib, alifika au aliwasili kutoka Habasha Ja'far ibn Abi Talib, wa ma'ahu al-ash'ariyun, na hali ya kuwa pamoja nao pamoja naye watu wa kabila la Ash'ari, kabila la watu kutoka Yemen, al-ash'ariyun. Kwa hiyo alipokuja kutoka Habasha akawasili pale Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa pamoja na watu wa kabila la al-ash'ariyun, Abu Musa wa qaumuhu, yani Abu Musa na jamaa zake, badalul ba'd min al-kull, Abu Musa yeye ni katika hao al-ash'ariyun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka Khaybar na wale ndio wanafika Madina. Baada an aqamu fiha nahwa min ashri sinin, baada ya kufanya ukazi, baada ya kukaa huko Uhabeshi kiasi cha miaka kumi, wamekaa kiasi cha miaka kumi, aminina mutmainin, hali ya kuwa ni wenye amani na hali ya kuwa ni wenye kutulizana, wafariha alayhi salatu wassalam bimaqdamihim farhan adhiman, na alifurahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwasili kwao kwa furaha kubwa, akafurahi sana alipoona wamerudi. Wa a'ta lil ash'ariyina min maghanim al husul al maftuhati sulha, na akawapa watu wa kabila la Ash'ari katika zile ghanima kutoka kwenye ngome zilizofunguliwa kwa sulhu, na zile ngome ambazo zimefunguliwa kwa sulhu ghanima zake akawapa watu wa kabila la Ash'ari. Wa kana ma'a Ja'far ummu habibata bintu abi Sufyana, na alikuwa pamoja na Ja'far ibn Abi Talib, huyu Ja'far mtoto wa Abu Talib ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa pamoja naye ummu habiba bintu abi Sufyan, mtoto wa Abu Sufyan, dada yake Muawiya radiyallahu anhu, ummu almu'minin, ambaye ni mama wa waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa ummu habiba wakati yuko huko huko Habasha, akamwolea huko huko, hakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipeleka salamu tu akamwoa. Kwa alipokuja tayari ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni ummu almu'minin. وقدم في هذا الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم الدوسيون, na katika wakati huu na walifika katika wakati huu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم watu wa kabila la Daus, ikhwan abi Huraira رضي الله عنه وهو معه, ndugu wa Abu Huraira رضي الله عنه, na hali ya kuwa yeye Abu Huraira pamoja na wao, yani akaja nao watu wa kabila la Daus. Faa'atahum aydan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akawapa vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile ghanima. Naam, iqra. Allah ta'ala fathu Fadak, wa ba'da tamam al-fath أرسل عليه الصلاة والسلام من يطلب من يهود فذاك للانقياد والطاعة, فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحقن دماءه ويترك الأموال, وكانت أرض فلك هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة, ينفق منها على نفسه ويعول منها صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم. نعم, فتح فدك كفنغوليوا أو كتكوا مجي وفدك, وبعد تمام الفتح نبعد كتمية فتح وفنغوز, أرسل عليه الصلاة والسلام من يطلب من يهود فدك الانقياد والطاعة, alipeleka ujumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam, man, mtu ambaye, yatlubu biyahudi Fadak, atawataka mayahudi wa Fadak, alinqiyada, kunyenyekea au kufuata, wataa na kutii, kwamba watu wa Fadak wawe na utiifu kwa Uislamu. Fasalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala yahqina dima'ahu, wakapatana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu ya kuzihifadhi damu zao, kwamba sisi tuko tayari kufanya utiifu wa sulhu hii ili usituue, usizimwage damu zetu. Wayatruku al-amwala, na waziache mali. Wakanat ardu Fadak hadhihi lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam khasatan, na ikawa ardhi hii ya Fadak ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam, imemuhusu kuhusu au khasatan, ikawa ni ardhi ile ya mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe. Sasa akaifanya kuwa ni yake. Yunfiqu minha, anawaposha kwa ardhi hiyo, anawapa posho kutoka kwenye ardhi hiyo. Au yunfiqu minha, anatoa katika ardhi hiyo, ala nafsihi, kuipa nafsi yake, anafanya ni posho nafsi yake. Wayaulu minha, na anawalea kutoka na ardhi hiyo, yani mapato ya ardhi hiyo. Swaghira bani Hashim, watoto wadogo katika bani Hashim. Wayuzawiju minha ayyimahum, na anawaozesha kutokana na ardhi hiyo wajane wao, wajane wao ayyimahum. Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akaiweka ardhi ile kwamba ndio chanzo cha mapato yake na familia na matumizi yake kwa ajili ya nyumbani kwake na ahli zake na watoto wa Bani Hashim. Watoto wadogo katika Bani Hashim ambao wajafikia bulughu, wote walikuwa wanapata matumizi yao kutokea ardhi ya Fadak. Kadhalika wale ambao hawajaoa wanaozeshwa kwa matumizi ardhi hili. Naam, sulhu Taima. قال رحمه الله تعالى: صلح تيماء. ولما بلغ يهود تيماء ما فعله المسلمون بيهود خيبر صالحوا على دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين مطمئنين. صلح تيماء، صلح يا سهم يا تيماء. ولما بلغ يهود تيماء، وكاتي زلبوا في خبار ما يهود وتيماء ma fa'alahu almuslimuna biyahudi khaybara, yale ambayo waliyafanya waislamu kwa mayahudi wa Khaybar, au yale ambayo waislamu wamewafanyia mayahudi wa Khaybar. Salahu, walipatana ala naf'i aljizya, juu ya kulipa kodi, kwamba wako tayari wao kulipa kodi. Wa makathu fi biladihi, na wakakaa katika mji wao au katika miji yao. Wa makathu fi biladihi, wakakaa katika miji yao. Aminin, hali ya kuwa ni wenye amani. Mutmainin, hali ya kuwa ni wenye kutulizana, yani wakae kwa raha mustarehe, walipe kodi, wakakubali hivyo. Naam. Allahu ta'ala fathu wadi al-qura thumma da'a alayhi salatu wassalam yahuda wadi al-qura ila al-istislam fahabahu wa qatalu faqatalahum al-muslimun وأصابوا منهم 11 رجلا وغنموا منهم مغانم كثيرة خمسها عليه الصلاة والسلام وترك الأرض في أيدي أهلها يزرعونها بشطر ما يخرجون منها وكذلك صنع بأرض خيبر وكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة لتقدير الثمر وكان تقديره شديدا عليهم فأرادوا أن يرشوه فقال لهم يا أعداء الله تعطوني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل هذا وبانقياد جميع اليهود والمجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر عدو كان يتربص بهم الدوائر مهما كان بين الفريقين من العهود والمواثيق ورجع المسلمون مؤيدين ظافرين. فتح وادي القرى وشيندي أو فنغليوا وادي القرى. وادي القرى نجي لمدي قتك ميجي ما يهودي kama vile ilivyokuwa Khaybar, kama ilivyokuwa Fadak, kama ilivyokuwa Taima, basi hivyo hivyo Wadi al-Qura ni mmoja katika miji yao hawa Mayahudi. Sasa anasema thumma daa alayhi salatu wassalam yahuda wadi alqura ila alistislam, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalingania Mayahudi wa wadi alqura kwenye kufuata Uislamu, ila alistislam, kwenye kufuata Uislamu. Fa abaw, wakakataa. Waqatalu, na wakapigana. Faqatalahum almuslimun, wakapigana nao Waislamu. Waislamu nao wakapigana nao, wa asabu minhum 11 rajulan, na wakawajeruhi katika wao watu 11, au wakawaua katika wao watu 11. Thumma daa alayhi salatu wassalam yahuda wadi alqura ila alistislam, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akawalingania Mayahudi wa wadi alqura kwenye kufuata Uislamu. Fa abaw wa qatalu, wakatana wakapigana. Faqatalahum almuslimun, wakapigana wao Waislamu, wakapigana wao. Wa asabu minhum 11 rajula, na wakawapata au wakawaua katika wao watu 11. Wa ghanimu minhum maghanima kathira, na wakapata ghanima kutoka kwao, ghanima nyingi, wakapata ngawira kutoka kwao, ngawira nyingi. Khamasaha alayhi salatu wassalam, alizozigawa katika mafungu matano. Mtume sallallahu alayhi wasallam akazigawa katika mafungu matano. Khamasaha, zifanya khums, yani mafungu matano, mafungu matano, mali yote akaigawa kwenye mafungu matano. Wataraka al-ardha fi aidi ahliha, akaiacha ile ardhi katika mikono ya watu wake. Yazra'unaha, watakayoilima. Ardhi ni yetu sisi, kituwaachia muilime ardhi hii. Bishatri ma yakhrujuna minha, ma yukhrijuna minha, kwa kutoa nusu ya kile watakachokivuna katika ardhi hiyo, au kile watakachokitoa katika ardhi hiyo. Kwa hiyo wao watalima nusu, wataileta Madina, nusu itabaki kwao. Wakadhalika sanaa bi ardhi Khaybar, na kama hivyo alifanya katika ardhi ya Khaybar. Wakana yursilu ilayhim Abdullah ibn Rawaha litaqdiri thamar, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimpeleka kwao, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimpeleka kwao Abdullah ibn Rawaha litaqdiri thamar, kwa ajili ya kukisia matunda, aende pale kwa sababu ni mtaalamu wa mambo ya makisio, anakwenda kuyakisia yale matunda, kwamba sasa nyinyi matunda yenu haya yatakuwa hivi na hivi, watakiwa mtoe kiasi hiki. Wakana takdiruhu shadidan alayhi, na kulikuwa kukadiria kwake au kukisia kwake ni jambo kubwa juu yao. Ikawa jambo hili litakuwaje? Ona jambo kubwa na jambo gumu, faradu wa yarushuhu, wakataka kumpa rushwa, kurushwa, wakataka kumpa rushwa, kwa sababu rushwa ni neno la Kiarabu, wakataka kumpa rushwa. Faqala lahum, akawaambia wao, ya a'da Allah, enyi maadui wa Allah, tu'tuni suhta, mnanipa mimi haramu, tu'tuni suhta, mnanipa mimi haramu, wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbi nnasi ilayya, ninaapa kwa Allah, hakika nimewajieni nyinyi kutoka mbele za mtu anayependeza zaidi kwangu mimi, natoka kwa mtu ninayempenda sana. Ha? Wala antum, na wallahi hakika nyinyi, au hakika nyinyi, abghadhu ilayya min alqiradati wal khanazir, mnachukiza kwangu mimi kuliko nyani na nguruwe. Mimi nawachukia sana kuliko ninavyochukia nyani na nguruwe. Wala antum abghadhu ilayya, na wallahi nyinyi mnachukiza zaidi kwangu mimi, min alqiradati wal khanazir, kuliko nyani na nguruwe. Wala yahmiluni bughdhi iyakum, na wala hainipelekei mimi chuki yangu kwenu. Wa hubbi iyahu, na mapenzi yangu kwake. Alla a'dila, kutowafanyia uadilifu. Na wachukia kwenu, na nampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini machuki yangu kwenu au juu yenu, na mapenzi yangu kwake, hivyo havinifanyi mimi nisiwafanyie uadilifu. Nitawafanyia uadilifu, lakini siwezi kupokea rushwa. Hadha, yafahamu vyema haya, hadha, yafahamu vyema haya, وبانقياد جميع اليهود المجاورين للمدينة na kwa sababu ya kunyenyekea mayahudi wote walio jirani na Madina. Irtaha almuslimuna min sharri aduwin, walipumzika kwa waislamu kutokana na shari ya adui ambaye kana yatarabbas bihim dawa'ir, ambaye alikuwa anangojea kwao balaa. Wamekaa wao waislamu watapata jambo gani? Wafurahi au watapata fursa ipi waingie kuwadhuru waislamu? Yatarabbasu bihim addawa'ir, wanangojea kwa wao balaa. Mahma kana baina alfariqaini min aluhudi walmawathiq, vyovyote vitakavyokuwa baina ya masehemu mbili katika ahadi na viaga. Wao hawaangalii ahadi wala mikataba, viaga ulivyoagana wao hawaangalii. Wakipata fursa ya kuwadhuru waislamu watawadhuru. Mahma kana, vyovyote vitakavyokuwa baina alfariqaini, kati ya pande mbili au makundi mawili, min aluhudi, katika ahadi, walmawathiq, na viaga au mikataba. Waraja almuslimun muayyadin fafirin, wakarudi waislamu hali ya kuwa ni wenye nguvu na hali ya kuwa ni wenye kushinda. Wakarudi ni wenye nguvu. Kwa ile shari ya mayahudi katika jaziratul arab ikawa moto wake umezimika. Kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Kwa hiyo moto wao kwa umezimwa, mara chokochoko huku, mara bani nadhiri, mara bani quraiza, mara bani qainuqa, mara wanafanya hivi. Wakatolewa wale karibu karibu, wakakimbilia Khaybar, chokochoko zikaendelea. Kwa hiyo kwa kuvunjwa hizi ngome zao za Khaybar na kuanguka Fadak, kadhalika Taima na Wadi al-Qura, ule moto ukawa umezima. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa wasia kwa Waislamu kwamba watoeni Wayahudi katika jaziratul Arab, msiwabakishe Waarabu wali Wayahudi katika Arab Peninsula, katika ile jaziratul Arab, wasibaki pale, watoke. Katika zama za Umar aliwatoa Wayahudi wote, hakubaki Yahudi katika jazira, tuatulie mbali wote, kufukuza. Jambo lao likawa limeisha. Naam, iqra al-akhir. وأعقب هذه الغزوة وهذا الفتح المبين إسلام ثلاثة، طالما كانت لهم اليد الطولى في قيادة جيوش حرب المسلمين، وهم خالد بن الوليد المخزومي، وعمرو بن العاص السهمي، وعثمان بن طلحة العبدري، فصر بهم عليه الصلاة والسلام سرورا عظيما، وقال لخالد: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. فقال: يا رسول الله، ادع الله لي أن يغفر تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يقطع ما قبله. نعم، إسلام خالد ورفيقيه، كسليم خالد بن الوليد المخزومي na wenzake wawili au marafiki zake wawili. Wa aqaba hadhihi alghazwata wa hadha alfatha almubina islamu thalathati, kulifuatishia vita hivi na fathu hii iliyo wazi au ushindi huu iliyo wazi, kusilimu watu watatu. Kulifuatishia vita hivi na ushindi huu iliyo wazi, kusilimu watu watatu. Kuna watu watatu walisilimu baada ya matukio haya, baada ya vita hivi na ushindi huu, ukafuatishia kusilimu watu watatu. Qalama ni mara nyingi kana lahum yadu tula, walikuwa wana msaada mrefu, wana mkono mrefu, wana msaada fi qiyadati aljuyushi, katika kuyaongoza majeshi, liharbi almuslimin, kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Khalid bin Walid alikuwa ni mahiri sana katika kuyaongoza majeshi katika wakati wa jahiliya. Alikuwa ni kijana, lakini alikuwa ni hodari katika vijana wa Bani Makhzum. alikuwa hodari sana na mbingwa sana katika kuongoza vikosi, na alikuwa akileta athari kubwa katika vita. Kadhalika Amr ibn al-As alikuwa ni mtu ana njama na mipango, kwa sababu ni minduhati al-Arab. Amr ibn al-As kwa ni mtu ana hila na njama nyingi sana za kama ni upande wa maadui kuvuruga mipango yao au kutengeneza mipango ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia hivyo. Kwa hiyo anasema wa hum, akawataja hapa lahu kan thalama, ni mara nyingi kana lahu liyadu tula, walikuwa na wao wana mkono mrefu, kwa maana hii kinaya kwamba wana msaada mrefu, fi qiyadati aljuyush liharbi almuslimin, katika kuyaongoza majeshi kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Wa hum Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi wa Amr ibn al-As al-Sahmi wa Uthman ibn Talha al-Abdari. Khalid ibn al-Walid katika Bani Makhzum, Amr ibn al-As katika Bani Sahm, na Uthman ibn Talha katika Bani Abd al-Dar, kwa maana kusema al-Abdari. Fasurra bihim sallallahu alayhi wasallam sururan azima, akafurahishwa kwao, akafurahishwa na wao Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa furaha kubwa. Wa qala li Khalid, na akamwambia Khalid, alhamdulillah alladhi hadak, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye amekuongoza wewe. Qad kuntu ara laka aqlan, nilikuwa ninaona kwako wewe akili ambayo, rajautu alla yuslimaka illa ila khair, nilitarajia haitakuongoza haitakupeleka isipokuwa kwenye kheri, niliona akili yako ilikuwa haitakupeleka ila kwenye kheri. Faqala ya Rasulullah, akasema Khalid, ewe mtume wa Allah, ud'u Allah li an yaghfira tilka almawaqib, niombee kwa Allah anisamehe mimi katika mawanja yale ya vita, allati ambayo katika vile viwanja vya vita ambavyo kuntu ashhaduha alayka, nilikuwa nikivihudhuria vita hivyo dhidi yako. Ashhaduha alayka, nilikuwa nikivihudhuria dhidi yako. Naomba muombe Allah nisamehe, nimehudhuria vita vingi dhidi yako, na katika vita alivyoleta madhara makubwa kwa Uislamu ni vita vya Uhud. Khalid ibn al-Walid alileta madhara makubwa kabisa katika vita vya Uhud, ni sababu ya kuuawa masahaba wengi katika vita vya Uhud, akiwemo Hamza. Yeye ndiye aliwazungukia Waislamu kwa juma, mpango ule aliutengeneza yeye na kikundi cha wenzake, wakaleta matatizo makubwa kabisa. Kwa hiyo anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, niombee kwa Allah anisamehe zile vile viwanja vya vita ambavyo nimevihudhuria dhidi yako. Faqala alayhi salatu wassalam, alislamu yaqta'u ma qablahu, Uislamu unayakata yaliyokuwa nyuma yake. Uislamu unayakata yaliyokuwa nyuma yake. Alislamu yaqta'u ma qablahu, Uislamu unayakata yaliyokuwa nyuma yake. Alhadith akhrajahu bi tulihi Ahmad bin hadithi Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Tatosha kwa leo. Inshallah kwa darasa ya kesho pia tutasoma sira. Sasa ratiba itakuwa Jumamosi na Jumapili tutasoma al-aqida. Kwa kuwa Jumamosi hadithi imeondoka, kwa tumemaliza kitabu al-wudhu, kuna kitabu al-ghusl tumekiacha kwanza katika sahih al-Bukhari. Kwa hiyo tutaweka mahali pake al-aqida ambayo itakuwa ni al-qawaid al-muthna Jumamosi na Jumapili, Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Siku tatu hizo tutakuwa tunafululiza kusoma as-sira ili tuikamilishe insha Allah, ili kwa mwakani ikiwezekana tuje tusome itmamu lwafa bisirati lkhulafa ya huyu Muhammad Afif Albajuri. Ana kitabu ameandika itmamu lwafa, ambayo anatimiza sasa kuelezea tarikh au sira ya lkhulafa urrashidun, na kila mmoja atamweleza na yale na injazati tarikhi yake, sira yake, nasabu yake, na kila kitu chake na injazati katika wakati wake. tahadiyati ulizokutana nazo, mfano Abu Bakar al-Siddiq katika wakati wake na matukio, wakati wa Umar khalifa wa pili aliyopatikana, Umar ni nani na kila kitu, na matukio yaliyotokea, vita vilivyopiganwa na mambo mbalimbali yaliyofanyika, injazati zile zilizofanywa Umar, hivyo hivyo wakati wa Uthman, wakati wa Ali na matukio yaliyotokea na mengineyo. Kwa hiyo ameandika kwa mtiririko mzuri kabisa, kama alivyoandika katika mtiririko wa Sira. Kwa hiyo tupigania biidhnillahi alkarim, tumalize Sira kitabu Nuru Liyaqin ili tusome itimamu lwafa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.